lepszego daj. Chleba z masłem daj, daj, daj, nie omawiaj, daj. Co masz najlepszego daj. Innym to nie żalowałaś serca, niech wie. Czemu więc okrutna dręczysz mnie? Jeśli nie dasz, to się zwinę z moim rozmarynem i zaciągnę się do ułanu. Przeleć mnie w locie, przeleć mnie w tej nazad, przeleć mnie lataj lotem. Przeleć mnie w locie, przeleć mnie w tej nazad, przeleć mnie. Dłużej tu nie mogę siedzieć, przestań, że spać. Na mnie czeka w lesie leśna brać. Żołnierz dziewczynie nie skłamie, żołnierz nie jest draniem, więc spódź chuć i wpuść partyzana. Jak się masz z rana, jak się masz, jak się masz kochanie, jak how do you do? Jak się masz z rana, jak się masz kochanie, jak. No czego głupia zaraz beczysz, jakbym co skradł. Przecież wiesz, że idę pod kwiat czerwony. Gdy nie wrócę, niechaj wiosną rolę moją.